Ağlamak yok, hayır. Bunu yıkanması lazım anneciğim. Bu yıkanacak. Hadi lütfen. Lütfen. Esra, bunun yıkanması lazım. Makinede yıkanması lazım. Hayır anneciğim, lütfen. Anneciğim, Esra. Ama bak çok kirlenmiş Esra. Bakar mısın şunun pisliğine? Kokuyor. Evet arkadaşlar, atıyoruz şimdi. Esra. Atmamız lazım. Hayır, yıkanması lazım. Yıkanması lazım. 2 yıl önceki gibi. Mutlu olmak.